أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَإِن قُوتِلُوا وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. یہاں سے اللہ رب العزت منافقین کے حالات ذکر فرما رہے ہیں. جب غزوہ بنو نذیر ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، بنو نذیر والوں کی سازشوں اور اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے جو کافروں سے لاح عمل جو ہے وہ طے کیا تھا، جب ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے بنو نذیر والوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، تم نے جو ہے معاہدے کی کلم کلہ خلاف ورزی کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے معافی مانگنے کے لیے کہا کہ تم معافی مانگو. ابتدا میں جو ہے وہ راضی ہو گئے اس کام کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں پر رہو گے نہیں، ہمارے ساتھ تم نکل جاؤ. وہ راضی تھے نکلنے پر، مگر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھے، انہوں نے بنی نذیر والوں کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو کہا کہ میں جو ہے آپ کے لیے 1000 افراد پر مشتمل لشکر کا بندوبست کیے ہوں پہلے سے، اگر کوئی تمہارے ساتھ جو ہے وہ لڑے گا تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے، اگر تمہیں جو ہے کوئی نکالے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو وہ لوگ جو ہے وہ کیا ہو گئے، وہ بڑے جو ہے وہ جری ہو گئے. انہوں نے کہا کچھ ہماری اپنی بھی طاقت ہے، کچھ طاقت جو ہے عبداللہ ابن ابا عبی بن سلول کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا انہوں نے. تو اس کے بعد جب مسلمانوں نے ان پر چڑھائی کر دی تو چڑھائی کے کرنے کے بعد جو ہے نہ تو عبداللہ ابن عبی ابن سلول کا جو ہے وہ پتہ لگا اور نہ ان کی مدد جو ہے بنو نذیر تک پہنچ پائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان منافقین کے وعدوں پر جو ہے اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کو کہیں گے ہم آپ کے ساتھی ہیں مگر جب موقع آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیں گے. جس طرح ہماری سیاست کے اندر جو ہے ہوا کرتا ہے, اتحاد ہوتا ہے اور اتحاد میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, پھر زبانی جو ہے وہ اتحاد ہوتا ہے اور موقع آنے پہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمارا یہی چکر ہوتا ہے. مگر افسوس تو یہ ہے کہ نہ ہمارا مولوی جو ہے وہ سیاست کے میدان میں قرآن اور سنت کی جو ہے ان کو کوئی لاج ہوتی ہے, اور اسی طرح نہ ہمارے عوام الناس کو جو ہے سیاست کے میدان میں جو ہے وہ پاؤں رکھنے کے بعد جو ہے اس پرخار وادی میں ان کو یہ پتہ نہیں یہ ہوتا کہ کیا قرآن ہے, کیا اسلام ہے, کیا ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی. بس وہ کہتے ہیں بس اقتدار کو حاصل کرو. الکذب المخادع لحصول القیادۃ, جھوٹ بولو لوگوں کو دھوکہ دو اور اقتدار کو کس طرح جو ہے وہ حاصل کرو. جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حالانکہ وعدہ جو ہوتا ہے اس کی بڑی پاسداری ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا تو وعدے کو جو ہے آپ کسی لالچ کے بنیاد پر, آپ کے دل میں جو پرانی دشمنی ہے یا کینہ ہے اس کی بنیاد پر تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. پہلے وعدہ نہ کرو, اگر وعدہ کرو گے تو پھر اس کو نبھاؤ گے, اس کو پورا کرو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. اللہ رب العزت فرماتے الم تر الى الذين نافقوا, آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو نافقو جنہوں نے منافقت کر دی. یقولون کہا انہوں نے لاخوانهم اپنے بھائیوں کو الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا من اہل کتاب اہل کتاب میں سے لائن اخرجتم اگر تم نکالے گئے لنخرجن معکم تو ضرور بضرور نکلیں گے ہم تمہارے ساتھ ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور نہیں مانیں گے ہم فیکم آپ کے خلاف میں احدن کسی کی بھی ابدن کبھی بھی وَإِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم سے لڑائی لڑی گئی اگر تم سے جنگ کیا گیا لَنَنصُرَنَّكُمْ تو ضرور بضرور ہم مدد کریں گے تمہاری وَاللَّهُ يَشْهَدُ اللہ بیان کرتا ہے گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ یقیناً یہ منافق لوگ لکاذبون ضرور بضرور جھوٹے ہیں اپنے بیان میں. اللہ رب العزت فرماتے آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو نافقو جنہوں نے منافقت کر دی, جو کوٹا بن چکے جن سے کھرا پن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, کوٹا پن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رج بچ چکا ہے. کیونکہ منافقت کے لغوی معنی کیا ہے؟ کوٹا پن. منافقت کے لغوی معنی کیا ہے؟ کوٹا پن. جس سے اندر جو ہے جس آدمی کے نیچے اندر سے جو ہے کھراپن جو ہے وہ نکل آئے تو وہ کوٹا بن جاتا ہے, اسی کو منافق کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو نافقو جنہوں نے منافقت کر دی. یقولون کہا انہوں نے لاخوانہم اپنے بھائیوں کو الذین وہ لوگ کفروا, بھائیوں سے مراد کون؟ بنو نذیر والے. الذین وہ لوگ کفروا من اہل الکتاب, جنہوں نے کفر کیا تھا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے, جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے. لئن اخرجتم, وعدے کی خلاف ورزی کو اللہ نے کفر کہا. پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کو اللہ نے کس کا نام دیا؟ کفر کا نام جو ہے وہ نام دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اخوانہم الذین کفروا. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کا تعلق خزرج سے تھا, اور خزرج اور بنو نذیر والے جو ہیں یہ آپ زمانے جاہلیت میں جو ہے ایک دوسرے کے حلیف تھے. اوس اور بنو قریظہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے, اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں بنو نذیر اور خزرج والے, خزرج عوام الناس تھے اور بنو نذیر والے جو ہے یہ کیا تھے, یہ اہل کتاب میں سے, یہ آپس کے حلیف تھے. اسی حلیف ہونے کی بنا پر, رشتے کی بنا پر اللہ نے ان کو جو ہے ان کا بھائی کہا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے اللہ نے کہا لِإِخْوَانِهِمْ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ, ان کو کیا کہا؟ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ, اگر تمہیں نکالا گیا, لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ, تو ضرور بضرور نکلیں گے ہم, مَعَكُمْ تمہارے ساتھ, ہم آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے, ہم بھی مدینے کو جو ہے وہ خیر بات کہیں گے, ہم بھی مدینے کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. ان کو جو ہے وہ کیا, ان کو حوصلہ, ان کی حوصلہ افزائی کر دی کہ آپ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ پرواہ نہ کیجیے, ہم تمہارے ساتھ ہی. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا, اور نہیں مانیں گے ہم آپ کے خلاف میں أَحَدًا, کسی کی بھی, أَبَدًا, کبھی بھی آپ کے خلاف میں ہمیں کسی کی بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے اور نہ مانیں گے. ہم جو ہے آپ کو دوست رکھیں گے, اور آپ کی دوستی پر جو ہے, آپ کو ہماری دوستی پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن قُتِلْتُمْ, اور کیا کہا ان لوگوں نے, اور اگر جنگ کیا گیا تمہارے ساتھ, لڑائی لڑی گئی تمہارے ساتھ, جنگ کیا گیا تمہارے ساتھ, لَنَنصُرَنَّكُمْ, تو ضرور بضرور ہم مدد کریں گے تمہارے. کیا کریں گے ہم؟ ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہارے ساتھ جو ہے وہ میدان عمل میں جو ہے وہ کود پڑیں گے. یا ان کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ آمادہ کر رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ڈٹ جاؤ, تم پیچھے جو ہے وہ نہ ہٹو, ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یشہد, اللہ بیان کرتا ہے شہادت بمانی بیان, انہم لکاذبون, کہ یقیناً یہ منافق لوگ, لکاذبون ضرور بضرور جھوٹے ہیں. منافق جو ہے یہ جھوٹ بولنے والا ہو, منافق جو ہے وہ کیا ہے, جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ ہوگا. ایک حدیث میں ہے, معطا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. معطا کے اندر جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرسل روایت جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, اور علماء کرام اس کی صحت پر جو ہے متفق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کیا مومن جو ہے یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر سوال کرنے والے نے جو ہے وہ سوال کہا, کیا مومن جو ہے یہ بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, ہاں مومن جو ہے یہ بخیل بھی ہو سکتا ہے. تیسرا سوال جو ہے اس سائل نے یہ کر دیا, کیا مومن جو ہے یہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, نہیں, مومن جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہو سکتا تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ بولا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, جس طرح ہمارے موبائل پہ جو ہے وہ گفتگو کرنے والے نہیں ہوتے, لڑکیاں اور لڑکے جو گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے, اور منافقوں کی جو ہے عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے, ایک صفت, کے بڑی جھوٹ کا سہارا لینے والے ہوتے ہیں. یہ 50 سال کا ہوگا, 40 سال کا ہوگا, ان کو کہے گا میں 18 سال کا ہوں. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ عجیب سے قسم ہوتے ہیں, ہم پشتوں میں اس کو لاٹو کہتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں پختوں کی دمشدہ بازی پوئی, لاٹو, لاٹو جنہیں پنزل لس قسم آواز, کسی کوئی پنزل لس قسم کے ڈیر آواز نہ کرے, ان کو جو ہے اللہ نے خدا داد ایک صلاحیت دی ہے, جس آواز کو وہ سنتا ہے فوراً وہ کافی کر جاتا ہے. آپ اس کے سامنے جو ہے وہ مشین لگائیں, مشین جس آواز, جس طرح وہ آواز کرے گا اس کو ذرا آپ سنیں, وہ بھی اس طرح کی آواز کرے گا. اور چھوٹا سا پرندہ ہے, بہت بڑا پرندہ بھی نہیں, چھوٹا پرندہ. تو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں, ان کے سامنے آپ جس کی جو ہے وہ بات کرائیں وہ اسی کی نقل جو ہے وہ اتارنے والا ہوتا ہے. ہوگا 50 اور 40 سال کا, اور بات چیت وہ کرے گا تو ایسے آپ کو لگے گا یہ 18-20 کا ہے, اور اس طرف بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, وہ 40-50 کی ہوگی اور اس کو کہے گا کہ میں تو ابھی 16 سال کی ہوں اور ابھی 9th میں پڑھ رہی ہوں اور اسکول سے واپس آ رہی ہوں اور باپ جو ہے مجھے جو ہے بہت سخت جو ہے وہ سختی سے جو ہے میرا نوٹس لیتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ کیا سے کیا نہیں بولتے کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا اور میں تمہارے لیے وہ کروں گا اور آسمان کے ستارے توڑ دوں گا اور تمہاری جھولی جو ہے وہ بھر دوں گا اور جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہوتا ہے تو وہ پورے علاقے والے اور محلے والے سنتے ہیں, یہ آپس میں کہتے ہیں اور محلے والے جو ہے آپس میں سن لیتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے. پختو شاعر میں اور دلو ناگویل عاشقان کو بنڈلیان دلا فی اولی چھا دستوری را کسکلی داسمان. تو یہ تو سارے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, یہ تو لاپو ہوتے ہیں, لاپ یہ جو ہے کیا, یہ ویسے جو ہے وہ یعنی جو ہے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں, یہ کروں گا وہ کروں گا, کیا کرو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان قتل تم لننصرنکم, اور اگر لڑائی لڑی گئی تمہارے ساتھ, جنگ کیا گیا تمہارے ساتھ, لننصرنکم, تو ضرور بضرور ہم مدد کریں گے تمہاری. اللہ بیان کرتا ہے, گواہی دیتا ہے, یقیناً یہ منافق لوگ ضرور بضرور جھوٹے ہیں, وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی جو ہے اس کا نتیجہ نجات ہے اور جھوٹ اس کا نتیجہ جو ہے کہ آئے ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن, اگر نکالے گئے ان کو, لا یخرجون معہم, تو نہیں نکلیں گے یہ لوگ معہم ان کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن اخرجوا, اگر نکالے گئے ان کو, نکالا گیا ان لوگوں کو, لا یخرجون معہم, تو نہیں نکلتے یہ لوگ معہم ان کے ساتھ. ولئن قتلوا, اور اگر جنگ کیا گیا ان کے ساتھ, لا ینصرونہم, تو مدد نہیں کریں گے یہ لوگ ان کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ینصرونہم, مدد نہیں کریں گے یہ لوگ, اگر ان کو نکالا گیا یہ تماشبین بنیں گے, اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لڑیں گے تو یہ جو ہے کیا کریں گے, اس کے بھی جو ہے وہ تماشبین بنیں گے, اس کو دیکھ کر جو ہے وہ محظوظ ہوں گے کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن نَصَرُوهُمْ, اور اگر مدد کی ان لوگوں نے ان کی, اگر مدد کی ان منافقین نے ان لوگوں کی, لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, تو ضرور بضرور پھیر لیں گے اپنی پیٹھ کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن نَصَرُوهُمْ, اور اگر مدد کے لیے جو ہے, اگر مدد کی ان منافقین نے ان اہلی کتاب کی, یعنی کیا مدد کے لیے نکل آئے, یہ جو ہے وعدے کے مطابق اگر یہ لوگ جو ہیں یہ وعدے کے لیے جو ہے وہ نکل آئے, لَيُوَلُّنَ الْأَدْبَارَ, تو ضرور بضرور جو ہے وہ پھیر لیں گے اپنی پیٹھ, ضرور بضرور جو ہے وہ کیا کریں گے, اپنے پیٹھ کو جو ہے وہ پھیر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھاگ جائیں گے, ثم لا ينصرون, پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, تو ضرور بضرور جو ہے وہ کیا کریں گے, پھیر لیں گے اپنے پیٹھ کو, پیٹھ کو جو ہے وہ پھیر لیں گے, بھاگ جائیں گے میدان جہاد سے, ثم لا ينصرون, پھر ان کی مدد نہیں کیا جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ, اللہ رب العزت فرماتے لَأَنْتُمْ, ضرور بضرور تم, اشد تو بہت سخت ہو, رہبتن, رعب ڈالنے میں, فی صدورہم, ان لوگوں کے سینوں میں, من اللہ, اللہ سے بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ, ضرور بضرور تم, اشد تو بڑے سخت ہو اے ایمان والو, رہبتن, رعب ڈالنے میں, فی صدورہم, ان منافقین کے سینوں میں, من اللہ, اللہ سے بھی. کیا مطلب, یہ منافق لوگ جو ہے اللہ سے اتنا جو ہے وہ نہیں ڈرتے, یہ منافق لوگ اللہ سے جو ہے وہ اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ منافق لوگ جو ہے ایمان والوں سے جو ہے وہ ڈرتے, جتنا منافق لوگ ایمان والوں سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں اتنا یہ منافق لوگ جو ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کی پرواہ نہیں کرتے, مگر کیا ایمان والوں کی جو ہے وہ پرواہ کرتے ہیں کہ اگر خلاف کر دیا تو اس کے ہمارے معاملے میں جو ہے وہ معافی نہیں ہے, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, بخاری میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا روم نصرت بروب مسیرت الشہر, میرا روم جو ہے وہ دشمن پر ایک مہینے کی مسافت میں جو ہے وہ پڑتا ہے. اگر میں کافروں سے جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور ان کی طرف جو ہے میں چل پڑتا ہوں تو ان لوگوں پر جو ہے میرا روم جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ, ضرور بضرور تم بڑے سخت ہو روب ڈالنے میں ان کے سینوں میں, ان منافقین کے سینوں میں اللہ سے بھی. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ یقیناً یہ لوگ قوم ایک قوم ہے, لا یفقہون, جو نہیں سمجھتے اللہ کی عظمت کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ یہ ایک قوم ہے, لا یفقہون, کہ نہیں سمجھتے اپنی فائدے کو, نہیں سمجھتے اللہ کی عظمت کو. اگر لوگوں نے جو ہے ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو پہچان دیا ہوتا تو کیا یہ اللہ کی مخالفت پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے, اسی طرح جو ہے وہ کھوٹے پن پہ جو ہے وہ اتر آتے اور کھڑے پن کو اپنے اندر سے جو ہے وہ نکال دیتے. تو یہ کیا ہے, یہ لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے, اپنے فائدے کو جو ہے وہ نہیں جانتے. لا یقاتلونکم, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ان منافقین کی بزدلی کا تذکرہ فرما رہے کہ کس طرح جو ہے یہ منافق جو ہے بڑے بزدل ہیں, ایمان والوں کے مقابلے میں جو یہ بڑے مرعوب رہنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یقاتلونکم جمیعا, جنگ نہیں کریں گے یہ لوگ تمہارے ساتھ جمیعا سب کے سب. لا یقاتلونکم, جنگ نہیں کر سکتے یہ لوگ تمہارے ساتھ جمیعا سب کے سب. الا فی قرى محصنۃ, مگر ان گاؤں میں, ان دیہاتوں میں, محصنۃ قلعوں والوں میں, او من وراء جدر, یا دیواروں کے اس طرف, دیواروں کے آڑ میں. اللہ رب العزت فرماتے لا یقاتلونکم, جنگ نہیں کر سکتے یہ لوگ تمہارے ساتھ جمیعا سب کے سب. اللہ رب العزت فرماتی یہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے کہ سب نکل کر جو ہے تمہارے ساتھ میدان جہاد میں جو ہے برسر پیکار ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتی اس طرح نہیں کر سکتے. الا فی قرن محسنتن, مگر ان دیہاتوں میں, محسنتن, جن میں قلعے بنائے گئے ہیں. جن میں کیا ہیں, جن میں قلعے ہیں, قلعوں میں جو ہیں یہ لوگ جو ہے وہ کیا پناہ لے کر جو ہے وہاں سے تم پر جو ہے وہ بمباری کریں گے. تم پر کیا کریں گے, تم پر جو ہے وہ بمباری کریں گے, تم پر جو ہے وہ تیر برسائیں گے, تم پر جو ہے وہ گولے برسائیں گے. دس بدس لڑائی کے لیے جو ہے یہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اوپر سے ہوا میں آ کر جو ہے یہ فائر کریں گے, اوپر سے جو ہے وہ بم گرائیں گے. آج بھی یہی ہے, آپ افغانستان میں دیکھ لیجئے, آپ جو ہے یمن میں دیکھ لیجئے, آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے, عراق میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے, بوسنیا میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر دس بدس لڑائی کے لیے جو ہے یہ کبھی تیار نہیں ہے کہ سامنے آ کر جو ہے وہ مورچے بنائے اور لڑائی جو ہے وہ شروع کر. بلکہ ان کی جو ہے وہ لڑائی کیا ہوتی ہے, ان لوگوں کی لڑائی جو ہے یہ اوپر کی ہوتی ہے, ہوا میں جو ہے وہ اڑ کرتا زدگورے نبزگورے ہوتا. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ, جنگ نہیں کر سکتے یہ لوگ تمہارے ساتھ جمیعا سب کے سب کے میدان جہاد میں نکل کر تمہارے ساتھ جو ہے وہ لڑے. الا فی قرى محصنۃ, مگر ان دیہاتوں میں, ان گاؤں میں, ان علاقوں میں, محصنۃ, جن میں قلعے بنائے گئے ہیں. تو قلعوں میں بیٹھ کر جو ہے یہ آپ پہ جو ہے بمباری کریں گے, آپ پر تیر برسائیں گے, ان کا یہ کام ہوگا. او من وراء جدر, یا دیوار کے آڑ میں, دیوار کے اس طرف جو ہے وہ چھپ کر جو ہے وہ کیا کریں گے, آپ پر جو ہے وہ تیر برسائیں گے, آپ پر جو ہے وہ گولہ بارود برسائیں گے, آپ کے پیچھے جو ہے وہ بکیں گے. باسہم بینہم شدید, جنگ ان کا آپس میں شدید بڑا سخت ہوتا ہے, جنگ ان کا آپس میں شدید بڑا سخت ہوتا ہے. جس طرح پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں آپ نے دیکھا تھا, کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور اسی طرح جو ہے وہ یہ اٹلی وغیرہ جو تھے, اور دوسری طرف جو ہے یہ ممالک جو تھے انگلینڈ وغیرہ یا فرانس وغیرہ یہ جو تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, جرمنی کے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جہاز جو ہے وہ اڑ کر جو ہے وہ انگلینڈ کے شہروں پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے, اور ان کی اینٹ سے اینٹ تک جو ہے وہ بجانے والے تھے وہ لوگ, بڑی جو ہے وہ کیا ان کو صفائی ہستی پر جو ہے وہ صفائی ہستی سے جو ہے وہ مٹانے پر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے. ہٹلر وغیرہ آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ جانتے, پہلی جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں تو آپس میں ان کی لڑائی جو ہے وہ کیا ہے بڑی سخت ہوتی ہے, مگر ایمان والوں کے سامنے جو ہے وہ کیا, ایمان والوں کے سامنے جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, وہ ڈرتے ہیں ایمانی طاقت سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ سیاہ ستہ کی چار کتابوں نے ذکر کیا ہے کہ میری امت کے 12,000 افراد جو ہے وہ کبھی شکست نہیں کھائیں گے, میرے امت کے جو ہے وہ 12,000 افراد جو ہے وہ کبھی شکست نہیں کھائیں گے کافروں کے مقابلے. تو بنگال میں تو ہمارے جو ہے تقریباً 1,00,000 فوج جو ہے وہ سرنڈر ہو چکی تھی, تو ثابت یہ ہو گئی کہ وہ سارے مومن نہیں تھے. یا اللہ مدد والے اگر 12,000 ہوتے تو نبی علیہ السلام کی بات جھوٹ نہیں ہے, اس میں سے اکثر جو ہے یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد والے تھے, اسی وجہ سے تو اللہ کی مدد نہیں آئی. اللہ کی مدد تو معاہدین کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی مدد جو ہے وہ تو شامل حال ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر زنا کی لت میں جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں, جو شراب کی نشے میں جو ہے وہ لت اور پڑے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے اللہ کس بنیاد پر جو ہے وہ مدد کرے, کر سکے تھا. جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ کس بنیاد پر جو ہے وہ رحم کرے گا, کبھی نہیں جو ہے وہ کر سکتا ہے. یہ تو ایمان اور تقوی پہ لڑائی لڑی جاتی ہے. مسلمان جو جہاد کرتا ہے وہ تو ایمان کی طاقت پر, تقوی کی طاقت پر جو ہے وہ لڑا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں باسہم بینہم شدید, جنگ ان کا آپس میں بڑا سخت ہوتا ہے. تاسبہم جمیعا, گمان کرتے ہو تم ان پر جمیعا کہ یہ سب ایک ہیں, وقلوبہم شتا, اور ان کے دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى, اور ان کے دل شتا مخالف مخالف ہے ایک دوسرے کے. آپ تو ان پر جو ہے وہ گمان کریں گے, آپ ان پر جو ہے وہ گمان کریں گے کہ یہ سب جو ہے وہ کیا ہے میرے مقابلے میں ایک ہے. انہوں نے نیٹو بنائی ہے, کیا بنائی ہے انہوں نے جو ہے وہ نیٹو بنائی ہے, مجھے جو ہے وہ مارنے کے لیے, مجھے ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے, سمجھوتا کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى, ان کے دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ اپنی مفادات کے حصول کے لیے آئے. کس لیے آئے ہیں؟ ہر ایک کا جو ہے افغانستان میں مفاد ہے, ہر ایک کا جو ہے وہ عراق میں مفاد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى, اور ان کے دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں. زاد کبھی انم, یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ قوم ایک قوم ہے, لایا کلون, جو بے عقل ہے. کمسل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم, کلام اصل میں اس طرح مسلہم کمسل الذین من قبلہم, مثال ان لوگوں کے عذاب میں, مثال ان لوگوں کا سزا میں. کمسل الذین, ان لوگوں کی طرح ہے, من قبلہم, جو ان سے پہلے ہیں, جو ان سے پہلے تھے, قریبا زمانے قریب میں. ذاقوا وبال امرہم, چکھ لیا ان لوگوں نے وبال امرہم, انجام اپنے کیے کا, انجام اپنے کیے کا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثل الذین من قبلہم, مثال ان لوگوں کی سزا کا. کمثل الذین, ان لوگوں کی طرح ہے, من قبلہم, جو ان سے پہلے گزرے, قریبا زمانے قریب ہے. مراد ان سے کون ہے؟ یا تو مراد ان سے بنو قریظہ والے ہیں, یا ان سے مراد جو ہے وہ کیا, ان سے مراد جو ہے وہ خیبر والے ہیں, یا ان سے مراد جو ہے وہ بنو قینقاع والے ہیں. کون مراد ہے؟ بنو قینقاع والے مراد ہیں. اور غزوہ بنو قینقاع, اس کی شروعات جو ہے وہ کس طرح ہوئی, اس کے اسباب جو ہے وہ کیا. ایمان والوں میں سے جو ہے ایک عورت سنار کے پاس جو ہے اپنے زیورات لے گئی تھی, اور وہ سنار جو تھا وہ یہودی تھا, اس کا تعلق جو ہے بنو قینقاع والوں میں سے تھا. تو ایمان والی عورت جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ چلی گئی, ان کو جو ہے وہ زیورات دینے کے لیے کہ میرے لیے جو ہے وہ زیور بنا لو. تو ان لوگوں نے اس سے مطالبہ کر دیا کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ دکھاؤ, اپنے چہرے کا نقاب جو ہے تم کیا کر لو اس کو جو ہے وہ دکھاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے یہ عورت کے پردے میں جو ہے وہ داخل نہیں ہے, تو اس کو آپ یہ بتائیں کہ تم اور باتوں کو چھوڑ کر صرف غزوہ قینقاع کی جو ہے اسباب پڑھو. اس کا سبب جو ہے وہ کیا بنا تھا کہ اس عورت نے جو ہے اپنے چہرے کو جو ہے وہ چھپایا تھا, اپنے چہرے کو کیا کیا تھا, مکمل طور سے جو ہے اپنے چہرے کو جو ہے وہ چھپایا تھا. اور یہود نے ان کو کہا کہ تم اپنے نقاب کو اتار کر ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ زبردست انہوں نے نہیں مانا, اس عورت نے جو ہے وہ ایمان والی عورت نے جو ہے وہ نہیں مانا, تو یہود نے جو ہے وہ زبردستی کر دی. یہود نے کیا کر دیا, زبردستی سے اس کا نقاب جو ہے وہ اتارنا شروع کر دیا. تو قریب ہی ایک مومن کھڑا تھا, وہ درمیان میں آیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں جو ہے اس طرح کی حرکت کر رہے ہو. وہ لوگ تیش میں آ کر غصے میں آ کر انہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ بنو قینقاع والوں نے اس قسم کی حرکت کر دی ہے, تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ اور بنو قینقاع والوں کی جو ہے وہ کیا کر لو, ان کا محاصرہ کر لو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بنو قینقاع ان کی تباہی اور اسی طرح ان کی سزا جو غزوہ ان کے ساتھ ہوئی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود جو ہے وہ شرکت فرمائی تھی, ان کی بنیادی اسباب میں سے کیا ہے, اس عورت کا جو ہے یہ واقعہ ہے. کیا ہے؟ اس عورت کا جو ہے یہ واقعہ. یہ کہے گا نہیں جی عورت کا چہرہ جو ہے یہ جو ہے کیا ہے پردے میں جو ہے حجاب میں جو ہے وہ داخل نہیں ہے, اور پردے میں جو ہے وہ یہ داخل نہیں ہے. تو چلو بس ٹھیک ہے, تم اپنی بیوی کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ گھماؤ پھراؤ, لوگ سیر کریں گے تماشا کریں گے اور لوگ آپ کی بیوی کو دیکھ کر جو ہے وہ انٹرٹین ہوں گے اچھے طریقے سے, آپ کی مرضی ہے. ہم نے تو آپ کو جو ہے وہ غیرت دکھلا دی سکھلا دی, اور اگر تم جو ہے تمہارے اندر جو ہے وہ غیرت نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے, تماشبین ہمارے معاشرے میں جو ہے ان کی کوئی کمی نہیں ہے, ایک انار سو بیمار والا چکر ہے بلکہ سو سے بھی تعداد جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ دیکھنے والے ہوں گے اور دل میں جو ہے آپ کو دعائیں بھی دیں گے. کمسل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم, مثال ان کی سزا کا کمسل الذین ان لوگوں کی طرح ہے, من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے, قریبا زمانے قریب میں, ذاقوا وبال امرہم چکھ لیا ان لوگوں نے وبال یعنی سزا, امرہم اپنے کیے کا, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. کمسل الشیطان حال ان کی دوستی کا, صفت ان کی دوستی کا, مثلہم کمثل الشیطان, اصل میں کلام اس طرح ہے, مثال ان کی دوستی کا, مثال ان کی دوستی کا کمثل الشیطان, شیطان کی طرح ہے. ان منافقین کی دوستی, ان کافروں کی جو ہے وہ دوستی جو ہے وہ کس کی طرح ہے, شیطان کی دوستی کی طرح ہے. اس قال للانسان اکفر, جب کہتا ہے انسان سے کفر کر جا, فلما کفرا, پر جب وہ کفر کر جاتا ہے, قال تو کہتا ہے یہ شیطان, انی بری من کا, یقیناً میں بری ہوں تم سے, انی اخاف اللہ رب العالمین, یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو شیطان کا بھی یہ کام ہوتا ہے. شیطان جو ہے آدمی کو جو ہے وہ کفر پہ اکساتا ہے, اور جب اس کو کافر بنا دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ شیطان ان کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے, کیا تمہارا کام جو ہے یہ کرنے کا تھا کہ تم نے جو ہے وہ کفر کر دیا, اللہ کی مخالفت کر دی, تم نے اس کے ساتھ شریک بنا دیا, اور کفر کی ترغیب دینے والا اور کفر پر اکسانے والا کون تھا؟ یہی بدبخت شیطان تھا. اور جب اس نے جو ہے وہ کفر کر دیا تو اس کے بعد یہی شیطان جو ہے وہ کیا کہتا ہے, انی اخاف اللہ رب العالمین, یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا خدا ترس ہے. کیوں خدا ترس ہے؟ فلاں جو ہے بڑا خدا ترس ہے, خدا سے ڈرنے والا ہے. کس طرح جو ہے وہ ڈرنے والا ہے؟ کیا اس کا چہرہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا اس کا لباس جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے؟ اس کی شادی خوشی, اس کی غمی کیا اسلام کے مطابق ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے؟ تو تم کس بنیاد پر جو ہے وہ کہتے ہو کہ فلاں آدمی جو ہے بڑا خدا ترس ہے؟ کس بنیاد پہ جو ہے وہ کرتا؟ اگر یہ تمہاری خدا ترسی ہے کہ وہ زبان سے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ سے ڈرو, تو شیطان سب سے بڑا خدا ترس ہے. شیطان کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا جو ہے وہ خدا تر سے اللہ سے جو ہے وہ ڈرنے والا ہے. یہ وہی بھی ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. کمال یہ نہیں ہے, کمال یہ ہے خوف الہی وہ کار آمد ہے جو تمہیں اطاعت خداوندی پہ مجبور کر دے. خوف خدا وہ مفید ہے جو تمہیں اطاعت خداوندی پہ جو ہے وہ آمادہ کرے. وہ خوف خدا جو تمہیں اطاعت کے بجائے جو ہے اللہ کی مخالفت پہ آمادہ کر دے. تو یہ خوف خدا نہیں بلکہ یہ خوف خدا شیطان کی طرح ہے. شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے مگر خلاف نہیں چھوڑتا. شیطان کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے جو ہے وہ ڈرتا ہے مگر خلاف چھوڑتا ہے, خلاف چھوڑتا ہے اللہ کی کبھی نہیں. اس آیت کے تناظر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راہب کا واقعہ ذکر کیا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تناظر میں جو ہے ایک واقعہ ذکر کرتے ایک راہب کا. راہب جو ہے گوشہ نشین, جاہل گوشہ نشین جو عیسائیوں میں ہوا کرتے تھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک راہب تھا جو بڑا متقی تھا, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا عبادت گزار تھا. شیطان جو ہے اس نے جو ہے بارہا مرتبہ ان پہ حملہ آور ہوا مگر وہ شیطان کے پنجے میں جو ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا, شیطان سے جو ہے وہ بچ جاتا. ایک مرتبہ جو ہے وہ شیطان نے ٹھان لی کہ میں جو ہے اس کو کسی طرح جو ہے سیدھے راستے سے ہٹا کے رہوں گا. شیطان جو ہے وہ ظاہر ہوا انسانی شکل اور اس نے جنگل میں جو ہے اپنے لیے جو ہے ایک چبوترا سا, ایک کوٹی سی جو ہے وہ بنائی تھی, چھوٹا سا کمرہ گھر. شیطان نے جو ہے وہ آ کر اپنے ان کے سامنے بالکل ایک گھر جو ہے اپنے لیے بنا لیا, ایک چبوترا سا بنا. جب چبوترا اس نے بنا لیا اور نماز جو ہے اس نے شروع کر دی, عبادت جو ہے اس نے شروع کر دی, تو یہ رائب تو تکتا بھی تھا, یہ آرام بھی کرتا, مگر جیسے جو ہے یہ آرام سے بیدار ہوتا اس کو دیکھ لیتا کہ یہ تو بالکل تھکتا بھی نہیں, یہ تو بالکل سوتا بھی نہیں, کھاتا بھی نہیں ہے, پیتا بھی نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے, مسلسل عبادت ہے, مسلسل عبادت ہے. وہ راہب اس آدمی کی عبادت سے جو ہے وہ بڑا کیا ہوا, بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو مجھ سے بھی جو ہے وہ کیا ہے, بہت آگے ہے. تو یہ راہب ان کے پاس جو ہے وہ چلا گیا. تو جیسے جو ہے ان کے پاس چلا گیا, یہ کیا تھا شیطان, اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں, یہاں کیا کر یہ اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ بڑا حیران ہو چکا ہوں. اس نے اس کو بتا دیا, نہیں تم تمہارا بڑا نام ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے مقابلے میں, پوری بستی میں, پورے شہر میں, پورے ملک میں جو ہے آپ کا چرچا ہے کہ فلاں عابد جو ہے وہ اس طرح ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم اگر چاہتے ہو تو مجھے اپنا مرید بنا لو. تو پیر اور راہب جو تھا وہ تو جاہل تھا, وہ تو سمجھنے والا نہیں تھا, اس نے فوراً جو ہے وہ حامی بھر لی کہ چلو تو یہ تم میرے مرید بن گئے. اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک ہی چبوترے میں, ایک ہی مکان میں, ایک ہی گھر میں جو ہے انہوں نے جو وہ رہنا شروع کر دیا. بات اسی طرح جو ہے وہ چلتی رہی کہ یہ رائب جو ہے وہ تک تھا اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جو شیطان تھا اس کا مرید وہ تھکنے والا نہیں تھا, وہ بڑا متاثر ہوا. کچھ دن جو ہے وہ گزرنے کے بعد ابلیس نے, شیطان نے اس راہب کو کہا کہ حضرت اگر کسی کو جو ہے کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو میرے پاس جو ہے بڑے اچھے دم ہے. میرے پاس کیا ہے؟ بڑے اچھے جو ہے وہ دم ہے, اگر میں وہ دم آپ کو سکھلا دوں اور کوئی بیمار آپ کے پاس آ جائے گا تم اس پہ دم کرو گے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے. تو اس نے کہا یار مجھے اس جنجال میں جو ہے وہ پنسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے فرصت نہیں ہے, اللہ کی عبادت کی پھر نہیں ہوگی اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ جانے اس کا کام جائے, مجھے جو ہے اس کام میں جو ہے وہ نہ لگا. اس نے کہا یہ جی اس میں تو مخلوق خدا کی خیر ہے, آپ کو اجر و ثواب ملے گا, اس میں نقصان کیا ہے, اس میں تو بھلائی ہے. تو رائب جو ہے ان کی باتوں میں آیا, شیطان نے ان کو دو تین دم سکھا دیے. تو جب دو تین دم جو ہے اس نے سکھا دیے تو دم سکھانے کے بعد جس کو جدید اصطلاح میں جو ہے وہ کیا آتے کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ دو تین دم کی جو ہے وہ اجازت دے دیا. کیا دے دیا؟ اجازت جو ہے وہ دے دیا کہ تم جو ہے وہ کیا کرو, فلاں آدمی پر جو ہے اگر جو ہے اس کے سر میں درد ہو تو یہ دم پڑا کرو, فلاں کی آنکھ میں تکلیف ہو تو یہ کہا کرو, فلاں کے فلان چیز میں مسئلہ ہو تو یہ پڑھا کر. شیطان نے اس سے جو ہے وہ رخصت لے لی کہ میں کچھ دنوں کے لیے جو ہے اپنی بستی جانا چاہتا ہوں, کیونکہ کافی دیر ہو چکے, کافی دن ہو چکے ہیں میں نہیں گیا ہوں, جا کر جو ہے اپنی بیوی بچوں کا جو ہے وہ حال پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو رائب استاد نے جو ہے ان کو جو ہے بڑی آرام سے جو ہے وہ چھٹی دے دی کہ جاؤ جی اپنے گھر چلے جاؤ, اس کے بعد آرام سے آ جاؤ. ابلیس آ کر جو ہے وہ شہر میں جو ہے وہ کسی کے سر پہ بیٹھ گیا اور اس کے دل میں جو ہے وہ وسوسہ ڈال دیا کہ جاؤ فلان جو ہے وہ جنگل میں جو رائب ہے ان کے پاس جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ آپ پہ دم کرے گا, چھپ ڈالے گا تو وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس کے سر پہ بیٹھتا, یہاں پر بھی ان کے پاس آتا, وہ شب کرتا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, شیطان جو ہے وہ اٹھ جاتا, اس کو تو دکھائی نہیں دے رہا. اسی طرح کسی کے آنکھ میں تکلیف ہو جاتی, وہ اس کے پاس جو ہے وہ آتا, وہ شب کرتا, وہ ٹھیک ہو جاتا. ابھی بھی اس طرح ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ چارپائی پر لے کر گئے تھے اور اس طرف جو ہے وہ کیا, وہ اپنے پاؤں پر جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ وہ واپس آ رہا ہے. وہی پتی خلو گناگار امید لے دے چپکٹ ام لکوڑے دے پخبل اخبر آ رہا وار بھائی, بالکل بالکل گناگار ہوں گے بھائی, بالکل حق اور ٹھکتے دریپ مقابلے کس شک پکی نشتہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ, یہ بات جو ہے آپ یاد رکھیں, درمیان میں جو ہے ایک بات یاد آ گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گھر تشریف, ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو ان کی عادت یہ تھی اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی, قرآن کی تعلیمات یہ تھی کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بھی داخل ہو جائے تو کھانس کر جو ہے وہ داخل ہو جائے, کوئی آہٹ کر کے جو ہے وہ داخل ہو جائے, دروازے کو کٹ کٹانے کے بعد جو ہے وہ چور کی طرح جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو جائے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چور کی طرح جو ہے وہ اندر داخل ہوتی ہے, حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر تمہارے پاس جو ہے وہ گاڑی ہے, اندر آ کر بھی جو ہے وہ تم کیا کر لو, تم جو ہے وہ آرن بجاؤ کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی آ رہا ہے. ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, گھر میں میں ہوں, میری ماں ہے تو اس میں بھی اجازت میں لوں گا, اس میں بھی جو ہے میں کیا دروازے پہ کٹ کٹاؤں گا, کھانسوں گا, کنکناؤں گا. اس نے کہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم کرو گے اس کام کو. اس نے بار بار یہ سوال کیا دوبارہ, اس کا دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے کہا, جاؤ اجازت نہ لو, اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو جو ہے برہنہ حالت میں دیکھ لو. کیا پتا چلتا ہے, دروازہ جو ہے وہ بھول گئی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہے اور تم اسی طرح جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تو کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ تمہاری نظریں جو ہے وہ تمہاری ماں پہ جو ہے وہ پڑ جائے. لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ لیجیے, گھر میں جو ہے کوئی ایسی عورت ہوگی جو آپ سے پردہ کرنے والی ہوگی, آپ کی قریبی رشتہ دار ہوگی مگر پردہ کرنے والی ہوگی, آپ کے علاقے میں پڑوسن ہوگی, تم اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے یا جو ہے کمرے کا دروازہ ہوتا ہے خون دیکھ لیتا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ چپل زیادہ پڑے ہوتے ہیں اور یہ پھر بھی اندھا بن کر جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. تو اندھے نہ بنو, کمرے میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ چپل کو دیکھ لو, یہ چپل تمہارے گھر کے چپل ہیں یا باہر سے آئے ہیں. تمہارے گھر میں تو تین جو ہے وہ کیا ہے عورتیں ہیں اور چپل جو ہے وہ چار کی پڑی ہے, تو یہ چوتھا کون ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ داخل ہونا ٹھیک نہیں ہے گھر میں. تو پہلے جو ہے وہ کیا گھنٹی بجاؤ, دروازے پہ جو ہے وہ ہلکی سی جو ہے وہ کیا کرو, اور پھر دروازے کٹکھٹانے کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا. کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اس زور سے جو ہے وہ دروازہ کٹکھٹاتے کہ گویا کہ چور ان کے پیچھے یا کتا ان کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. سڑے ہوئے ستن در پہ راپری ہو تو سڑی ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ تم دروازے کو اگر کٹکھٹانا چاہتے ہو تو کیا کرو, تم اپنے ناخنوں کے ذریعے سے جو ہے وہ دروازے کو جو ہے وہ کیا کرو, اس کو ضرب دو. تو کبھی کبھار کچھ لوگ جو ہے ابھی تو دروازے پہ گھنٹی ہوتی ہے تو گھنٹی پہ جو ہے وہ کیا ہاتھ رکھ کر جو ہے ہم کہتے کوائل اڑ گیا, بل کا جو ہے وہ کیا اس کا کوائل جو ہے وہ اڑ گیا. کیونکہ کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرح آپ پریس کریں تو پریس کرنے کے بعد اس کا سرکٹ جب مل جاتا ہے تو آپ کے انگلیاں ہٹانے کے بعد وہ سرکٹ ٹوٹتا ہے, اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ون ٹائم وہ ایکشن کرتا ہے, ایک مرتبہ جو ہے تم اس کو پریس کرو تو ایک مرتبہ اس کا سرکٹ ملنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کیا ہو جائے منقطع ہو جاتا ہے, دوبارہ اس کو پریس کرنا پڑے گا. کبھی کبھار اس طرح کی اچھی ہوتی, تو ہر چیز کا جو ہے وہ شریعت میں کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے. ہر چیز کا جو ہے وہ کیا ہے؟ شریعت میں ایک طریقہ ہے. کسی کے آرام میں جو ہے تم عمل دخل. تو عبداللہ ابن مسعود، قصہ مختصر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے وہ چلے گئے، انہوں نے جو ہے وہ دروازہ کٹکھٹایا، اس نے وہ کھان سا، تو جیسے جو ہے اس کی بیوی نے جو ہے اس کے آنے کی آنکھ سن لی، تو فوراً جو ہے اس کے ساتھ ایک گھوڑی جو ہے وہ بیٹھی تھی، ان کو جو ہے وہ اندر کمرے میں جو ہے وہ کہا کہ تم یہاں پر رک جاؤ، اور جیسے میرے شوہر جو ہے وہ نماز کے لیے نکلیں گے تم واپس چلی جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ چار پائی پہ بیٹھ گئے. جیسے اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ دیکھا تو ان کے گلے میں جو ہے کیا دیکھ لیا؟ ان کے گلے میں جو ہے وہ تسور تسوائے منہ تک گٹھ ہوائی، گٹھ آپ بھی کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہ گٹھ جو ہے وہ دیکھ لیا، جو سفید دھاگا ہوتا ہے اور صرف جی تار ہوئی ایت دھاگا ہوئی اور چکل والے گھوٹی ور کیے تم گٹھ ہوائی، تار اور دان کی گٹھ، پتہ کی فرق. تو اس کو جو ہے کیا دیا جاتا ہے؟ گانٹ دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ گان جو ہے اس کو دیا جاتا ہے، اس میں چھپ کیا جاتا ہے، چھپ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. تو اسی طرح جو ہے اس کے گلے میں یہ، تو جس طرح مشہور ہے کچھ کہاں پر جو ہے وہ کیا پندو بابا میں جو ہے وہ لوگوں کے گلے میں ڈالتے ہیں، یہ ارکان کا گٹ ہے. کس کا گٹ ہے؟ یہ ارکان کا جو ہے وہ گٹ ہے. اور وہ چین جو بنا، اس کا جو دھاگا بنایا جاتا ہے، تو وہ کس کا بنا؟ روئی کا بنایا جاتا ہے. اور روئی کا اثر یہ ہے کہ جب اس میں پسینے آتے ہیں تو یہ نیچے چلا جاتا ہے، یہ کیا ہو جائے، یہ لوز ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو گلے میں باندھو، پریس کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جیسے ہی آپ کا یرکان اترے گا تو یہ نیچے چلا جائے گا. اور یرکان تو عموماً ہوتا ہے گرمی میں ہوتا ہے، یہ تو سردی میں نہیں ہوتا عموماً، تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ گلے میں اس کو باندھ دیتے ہیں. تو یہاں پر جائے گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے وہ روئی جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، تو آدمی کہتا ہے میں چلو جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، مگر وہ کیا، اس کا بیڑا جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. اس نے تو یہ بتا دیا کہ تم نے جو ہے وہ گٹ پہن لیا. اور اسی طرح جو ہے کوئی جو ہے وہ گٹ باندھتا ہے سر درد سر کے لیے، کوئی جو ہے وہ آنکھوں کی تکلیف کے لیے باندھتا ہے، کوئی کیا. تو اس نے جیسے جو ہے اپنی بیوی کے گلے کو دیکھ لیا تو اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کے دوست، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے گھر میں شرک، یہ شرک ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ کالا جو ہے وہ کیا، کالا دھاگا باندھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ گلے میں جو ہے وہ کالا دھاگا جو ہے وہ باندھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ انگلی میں جو ہے وہ کالا جو ہے وہ کیا آئل سیل جو ہے وہ باندھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ڈس رنگ جو ہے وہ باندھتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ سب کے سب جو ہے وہ شرک میں داخل ہے، کیونکہ ان کا نظریہ جو ہے وہ کیا ہے، نظریہ یہ ہے کہ یہ کالا دھاگا جو ہے مجھے جو ہے نظر بد سے بچائے، مجھے جو ہے وہ مصیبت سے بچائے گا. حالانکہ مصیبت سے بچانے والا وَلَقَدْ رَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ اگر ہاتھ میں جو اکثر اوقات یہ جگہ نہیں ہوتی، یہ جگہ دانت کلائی، کلائی جو ہوتی ہے، اس کلائی میں جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے. یہ صرف بوڑھوں کا نہیں ہوتا جسے بھبکے گا، یہ جو ہے جوانوں کا بھی ہوتا ہے. ہم بچپن میں جو ہے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ ہاتھ کو اس طرح رکھا جاتا ہے، حالانکہ رکھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم انگلیوں کو رکھو، تم ہاتھ کو پورا رکھو. تو جب آپ کی باڑی اس پہ جو ہے پوری آئے گی تو یہ کیا ہوگا، آپ کے یہ جو کلائی کی جو مسل ہے یہ ٹائٹ نہیں ہوگی. کبھی کبھار جو ہے وہ حاجی صاحب وہ چیز جو ہے وہ پہنتے تو میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ بڑے ٹینس ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جب بچے، ہم بچے ہوتے تو ہمارے ہاتھ میں یہاں پر جو ہے وہ تکلیف ہوتی، تو ہم بچے ہوتے تو اس کے بعد جو ہے ہماری ماں ہمیں جو ہے وہ کہتا کہ جاؤ جو ہے اس عورت کے پاس جو ہے وہ چلے جاؤ جن کے جو ہے وہ کیا ماں باپ بھی زندہ ہو اور سسر اور ساس بھی جو ہے وہ زندہ ہو. تو اس کا جو پراندہ ہوتا ہے اس سے کالا جو ہے وہ تار لے کر جو ہے وہ کیا کرو، یہاں پر باندھو تم ٹھیک ہو جاؤ. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس کے سر پہ یہ پراندہ ہے کیا اس کی یہاں پر جوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی؟ ہاں، کیا جس کے سر پر جو ہے یہ پورا پراندہ ہے ایک تار کا یہ اثر ہوگا تو جس کا پورا پراندہ ہوگا اس کا کتنا اثر ہوگا؟ اس میں تو سرے سے تکلیف ہی نہیں آئے گی، اس میں تو سرے سے بیماری. تو یہ سارے کیا ہے؟ تو وہمات کا شکار ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے سارے وہم ہیں، ہم اس کا جو ہے وہ شکار. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جھٹ اس کو جو ہے وہ اس دھاگے کو جو ہے وہ کھاٹ دی. اس نے کہا تم ہر چیز کو جو ہے وہ شرک کہتے ہو. میں جب بچی تھی، جوان تھی، شادی سے پہلے، تو ہمارے محلے میں ایک یہودی تھا, سال میں جو ہے ایک مرتبہ میری آنکھوں میں جو ہے وہ آشوب سا آ جاتا, آشوب چشم پانی جو ہے وہ آتا, سرخ ہو جاتے. جب میں اس پیر کے پاس جو ہے وہ چلا جاتا, یہودی کے پاس چلا جاتا, وہ شب کرتا تو میں ٹھیک ہو جاتا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, جواب دیا, اس نے کہا کہ شیطان تمہاری آنکھوں میں انگلیاں ڈال رہا تھا اور آپ کی آنکھوں کو جو ہے وہ خراب کر رہا تھا. تو جیسے آپ ان کے پاس چلی جاتی تو شیطان اپنی انگلیوں کو کھینچ لیتا. تو اس کے بعد جیسے وہ شب کرتا تو شب کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا, تم ٹھیک ہو جاتے, تم راحت جو ہے وہ محسوس کر جاتے. اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابلیس کو اللہ نے طاقت دی ہے, انسان کے بدن میں اس طرح سرکولیٹ ہوتا ہے, اس طرح سرکولیشن کرتا ہے جس طرح بلڈ جو ہے انسان کے بدن میں جو ہے وہ سرکولیشن کرتی ہے. تو شیطان یہ کام کرتا ہے آپ کے عقیدے کو خراب کر, اور یہ ان لوگوں پہ یہ حرکت کرے گا جو ابتدا میں بیٹھے ہیں, جو پکے ہیں ان کے ساتھ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو ابتدا میں آنے والے, جس کا مہینہ ہو چکا ہے, ہفتہ ہو چکا ہے, جس کا جو ہے وہ کیا دو تین مہینے ہو چکے ہیں, ان کا عقیدہ ڈواڈول ہے. کیا ہے اس کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے, مذبذب ہے. وہ کہتے ہیں یار ان کی بات ٹھیک ہے, یا ہم نے 40 سال جس کی سنی ہے ان کی ٹھیک ہے. وہ ڈواڈول ہوتے ہیں, وہ اتنی جلدی تو نہیں مانتے ہماری بات, کیونکہ کچھ جو ہے وہ کارکن ہوتے ہیں, کچھ رکن ہوتے ہیں, کچھ متفق ہوتے ہیں. ابتدا میں وہ متفق ہو جاتا ہے, رکن تو نہیں ہے نہ کارکن ہے, وہ صرف جو ہے متفق ہے, آگے ہمارے سامنے جو ہے وہ بیٹھتا ہے, سر ہلاتا ہے, مگر خدا جانتا ہے کہ سر اس نے کس پہ ہلا دی, سر جو ہے اس نے کس پہ ہلا دیا, یا تو اس وجہ سے وہ گورم بدل سر, اور یا جو ہے اس طرح یہ یار تو ٹھیک ہوئے. تو یہ حقیقت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ سر تو ہلا دیا, ہم بھی خوش ہو گئے یار چلو سر تو ہلا دیے, مگر حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے سر کیوں ہلا دیا, کیا اس وجہ سے ہلا دیا جی گورو با, یا اس وجہ سے ہلا دیا کہ ہمیں سمجھ آ گئی. تو پیر جو ہے وہ شک کرتا اور ابلیس جو ہے یہ چکر چلاتا, وہاں پر بھی پیر کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے, وہ شک کرتا, وہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا. علاقے میں جو ہے 3 مجاہدین تھے, یہ جو ہے ختم, یہ رائب کا واقعہ بھی شروع ہے. رائب جو ہے وہ کیا, وہ جو ہے وہ شک کرتا اور شیطان اس طرح کا حرکت کرتا کہ اس کسی کے سر پہ بیٹھتا, کسی کے پاؤں پہ بیٹھتا, کسی ایک کا رگ جو ہے وہ پکڑتا, دوسرے کا رگ پکڑتا. ابلیس شیطان یہ رائب کے پاس آ جاتا, رائب اس پہ شک کرتا, اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ جاتا. علاقے میں جو ہے ایک لڑکی تھی, وہ 3 بھائیوں کی جو ہے وہ کیا تھی, اس کی بہن تھی. شیطان جو ہے وہ آ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا, جیسے بیٹھ گیا اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ رائب کے پاس اس کے لے جاؤ. رائب کے پاس آئے, انہوں نے چھپ کر دیا, وہ ٹھیک ہو گئے. دوبارہ اس کو گھر لے گئے, جیسے گھر لے گئے پھر بات جو ہے وہ مہینے تک آئی, پھر ہفتے تک آئی, پھر روزانہ یہ چکر ہوتا. بھائیوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر دیا, مشورہ کر دیا, ہم جہاد کریں گے کہ اس بہن کو جو ہے پیر کے پاس لے جائیں گے اور واپس گھر لے آئے. پیر سے جو ہے وہ التماس کر دیا, اس سے ریکویسٹ کر دی, درخواست کر دیا کہ اگر تم اچھا جانو, ہم اس آپ کے گھر کے سامنے اس کے لیے ایک چبوترا بنا لیں گے, تم آ کر نماز پڑھنے کے بعد, عبادت کرنے کے بعد اس پہ شک کیا کرو, یہ ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ اس پوری کائنات میں جو ہے ان کے سوا ہمارا کوئی اور نہیں ہے, تو تم ان کا جو ہے وہ کیا بنو, تم اس کے یعنی جو ہے وہ گارڈین بن جاؤ, ہم تو جہاد کرنے والے. پیر نے جو ہے بڑی جو ہے وہ نانا کر دی, مگر آخر کار وہ جو ہے وہاں اس نے کہا چلو دور جو ہے وہ بنا. شیطان ابھی جو ہے وہ قصے کے مختصر ٹائم ختم ہو گیا, تو شیطان جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ آتا, بھائی تو چلے گئے, شیطان ان کے پاس آ جاتا کہ تم شک کرنے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہو, باہر سے شک کرتے ہو, تو ان کا تو آم کے سوا کوئی اور بھی نہیں ہے, تم اس طرح نہیں کرتے کہ تم ذرا گھر کی چوکٹ پہ تو پاؤں رکھو. اس نے جو ہے وہ پاؤں رکھا, اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھایا, اس کے بعد جو ہے وہ سر پہ ان کا ہاتھ رکھا, اور آخر کار قصہ مختصر کہ ابلیس نے اس راہب کو اس لڑکی کے ساتھ بے حیائی پر آمادہ کر دیا, یہاں تک کہ اس لڑکی کو جو ہے وہ کیا وہ حاملہ بن گئی, وہ کیا بن گئی, وہ پریگنٹ بن گئی. امی جو ہے وہ پیر کے ہاتھوں کے توتے جو ہے وہ اڑ گئے, کام تو ہو گیا, ابھی جو ہے وہ کیا نتیجہ برآمد ہوگا, ابھی تو میری پوری شیخی جو ہے وہ کیا وہ ختم ہونے والی, بزرگی کو جو ہے وہ کیا وہ جو ہے وہ ختم ہونے والی. ابلیس تو بڑا سیانا ہے, وہ آئے اس نے کہا بھیڑ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب تک میں ہوں گھبرائی نہیں آ. اس نے کہا کیا کروں اس کے ساتھ؟ اس نے کہا آسان سی بات ہے, اس کو ختم کرو, مار ڈالو اس کو, مار ڈالنے کے بعد اس کو دفن کرو. اس نے کہا بھائی آئیں گے اس کو کیا؟ اس نے کہا آسان سی بات ہے, وہ تو آپ پہ اتنا اعتماد کرنے والے ہیں, آپ جو کہیں گے وہ مانیں گے, وہ جب آ جائیں گے تم اس کو کہہ دو یہ بیماری ان کی جو ہے وہ شدید ہو گئی لہذا وہ مر گئی, میں نے ان کو یہاں پر دفن کر دیا. انہوں نے اس طرح کر دیا, لڑکی کو مار دیا, مارنے کے بعد قتل کرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا. بائی جہاد سے فارغ ہو گئے, آ گئے ان کے پاس, انہوں نے پیر سے کہا ہماری بہن کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن کی کمرض جو ہے وہ شدید ہو گیا, مر گئی, میں نے جو ہے وہ دفن کر دیا, فلاں جگہ اس کی خبر ہے. وہ خوش ہو کے واپس چلے گئے کہ چلو آپ نے جو ہے وہ اچھا کر دیا ہمارے بہن کے ساتھ. رات کو جب یہ سوئے تو شیطان چھوٹے بھائی کے پاس آئے, چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ پیر جھوٹا ہے, اس نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے. صبح اٹھ کر جو ہے اس نے جو ہے وہ پیر کے بارے میں کہا کہ پیر جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے ہماری بہن کو جو ہے وہ قتل کیا. دونوں بھائی اٹھ کر ان کو مارنا شروع کر دیا, وہ پھر پسی خبر ہی کے سمجھ آ گئی. ابھی بھی اس طرح ہے نا, پھر پسی خبر ہی کے پھر خود ہے دے, پھر خود پیغمبر نے اچھت دے, پھر مذہب کا انزلی دی پختوں کے مدعا سے وائی کرنا چچا تا سخت خبر کوئی پھر مذہب کا انزلی دی. تو دوسری رات جو ہے وہ دوسرے بھائی کے پاس آیا, تیسری رات جو ہے وہ بڑے بھائی کے پاس آیا. آپس میں انہوں نے جو ہے مل بیٹھ کر جو ہے وہ کہا کہ قبر دیکھنے میں جو ہے وہ کیا ہے. جا کر انہوں نے گندری اٹھا کر جو ہے وہ قبر کو کھولا, دیکھا تو وہ جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا تھا. آ کر جو ہے بادشاہ کے پاس جو ہے اس نے جو ہے وہ مقدمہ دائر کر دیا. فوراً جو ہے بادشاہ نے حکم دیا رائے کو پکڑ لو اور حکم دیا اس پر کہ اس کو پانسی کر جاؤ. پانسی کا پندہ اس کے گلے میں, وہی ابلیس آیا, وہی کیا آیا, وہی ابلیس جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ آیا. تو جیسے ابلیس ان کے پاس آیا تو پیر نے اس سے کہا کہ مرید تم کہاں تھے, میرے تو مجھے تو آپ کی بڑی جو ہے وہ ضرورت تھی. اس نے کہا میں مرید نہیں ہوں, تمہارا باپ ہوں. میں مرید کہاں سے ہوں, میں تمہارا باپ ہوں, میں ابلیس ہوں, یہ سب کچھ کرنے والا میں تھا, یہاں تک میں نے آپ کو پہنچانے والا میں تھا. اس نے کہا ابھی خلاصی کی سبیل بتاؤ, راستہ بتاؤ. اس نے کہا میرے پاس ہے, کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر تم نے مجھے سجدہ کر دیا تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جو ہے اس کام سے آزاد کر دوں گا. اس نے کہا سجدہ میں کس طرح کر سکتا ہوں, میں تو کھڑا ہوں اور گلے میں جو ہے وہ پانسی کا پندا ہے. اس نے کہا صرف سر جھکا کر میرے سامنے سجدہ کرو. اس نے جیسے سر کو جھکا دیا, جلاد نے جو ہے وہ پانسی کی جو ہے وہ کیا مہار جو ہے وہ کھینچ لی, تار جو ہے وہ کھینچ لی, اور اسی طرح جو ہے یہ لٹکتا ہوا جو ہے یہ پانسی ہوا اور شیطان جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. سمجھ آگے کی دیا. تو شیطان کا یہی کام ہوتا ہے, انسان کو کفر پہ آمادہ کرتا ہے. جب وہ کافر بنتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے, انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا. تو کسی کی باتوں پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں, آپ کا دوست ہوں, یہ کروں گا وہ کروں گا. نہیں, اگر تو دخلی لکھی گی دیر بشمیر عمل تبدی گرا تو کسان ناس پر مقابلہ کیا دسماتی تھا ناگیو پخلی بانی جرے ٹیزن اوکھل ناگبل ورتیل گدا دخلی کار نہ دی وہ یخرے کی بڑی رشمیر ہوا. تو اگر کوئی جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ تمہارے بارے میں کہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا, پکلا رکھیے نا, بس بس بس پکلا رکھیے نا, دیر بشمیر کیا اشمیرو دیر بشیر اشمیر آخر کی پتہ لگی جو تو سمرا ہو کی کار دب دی گر کر کر دگی اخایا فکانا عاقبت ہما پس ہوا انجام ان دونوں کا نما فنارے کہ یقیناً یہ دونوں جو ہے فنارے آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہوں گے اس میں وزالے کا جزا الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. انشاءاللہ.